Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 16 Ekim Salı, yıl 2018, ay 10, gün 289, Hızır 164. 1440 Hicri Sefer 7, 1434 Rumi Ekim 3. Birinci Milli Kitap Fuarı'nın açılması, 1987. Dünya Gıda Tarım Günü. Yağmur Mevsimi. Fırtına. Günün Sözü. Hiçbir iyi kitap gerçek yüzünü birdenbire göstermez. Thomas Carlyle. Günün tarihi. 164 yıl önce bugün 16 Ekim 1854'te Dorian Gray'in Portrait adlı romanıyla tanınan İrlanda doğumlu İngiliz yazar Oscar Wilde dünyaya gelmişti. 54 yıl önce bugün 16 Ekim 1964'te Çin Halk Cumhuriyeti ilk atom bombası denemesini yapmıştı. 225 yıl önce bugün ise yani 16 Ekim 1793'te Fransa Kraliçesi Marie Antoinette başı giyotin ile kesilerek idam edilmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Emre Gümüşer'i unuttum evet söylemeyi. Evet, açılışımızı bir Latin Amerika'dan bir parçayla yaptık. Gustavo Santaolalla'nın parçasıyla yaptık. Şimdi onu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun kitabından parçanın adını da söyleyeyim. De Ushuaia a la Cuaca, Gustavo Santaolalla çalıyordu. Şimdi Eduardo Galeano'nun hikaye avcısına bir kulak verelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Jorge Ventosilla'yı tanımıyorum. Daha doğrusu şahsen tanımıyorum. Ama benim kitaplarım onun dostu ve onlar vasıtasıyla bende. Jorge, Aynalar yayınlandığında Panama'da tanınmayan bir bu kitabın elden ele dolaşmayı hak ettiğine hükmetmişti. Birikimi çok yüksek bir miktar değildi ama bir delilik anında bütün parasını aynaların nüshalarını satın almak için kullandı. Ve onları kafelere, mağazalara, kuaförlere, büfelere, akla gelebilecek her yere içinde yazılı bir uyarıyla birlikte bıraktı. Bu, ücretsiz ve gezgin bir kitaptır. Onu okuduktan sonra başka birine verin. Böyle devam ediyor. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Jorge Ventosilla'nın girişimi oldukça ilginç değil mi? Evet yani oldukça. Bütün parasını, aynaları, tüm nüshalarını Panama'da alıyor ve dağıtıma sokuyor. Ücretsiz dağıtıma sokuyor. Harika bir durum. Bugün de zaten 1. Milli Kitap Fuarı'nın açılmasının yıl dönümüydü Saatli Marif takvimine göre. Ona da çok uygun düştü. Kitaplar iyi şeylerdir aslında evet diye düşünüyoruz. Özellikle Eduardo Galeano gibi insanların yazdığı ya da Oscar Wilde'ın da aynı zamanda bugün anmasını yaptık. Evet, orada da şeyi söylemeyi unuttuk. Şair de aynı zamanda tabii çok önemli bir şair de sadece yazar diyor, romanı zannediyor. Halbuki hikayeleri ve çok önemli şiirleri de var. Evet, bu tarihte bugün neler olduğuna da bakacak olursak 1923'te bugün dünyanın en önemli şirketlerinden biri kurulmuş, Walt Disney. Yani Walt Disney kendi adını taşıyan şirketi kardeşi Roy Disney ile birlikte kurmuş. Mickey Fare ve geri kalanı Minnie. Hepsi ondan sonra geliyor. Goofy. Öyle mi? 1940'ta Polonya'da Holocaust, Varşova gettosu kurulmuş. Sık sık bahsediyoruz. Tarihin önemli hareketlerinden bir tanesi. Trajikte. 1984'te de bugün Desmond Tutu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş. Aday değil, kazanmış Nobel Barış Ödülü'nü. Sahibi olmuş. Ve Güney Afrika'dan bir başpiskoposun barış ödülü alması çok önemli. Evet. Kendisi aynı zamanda küresel ısınmanın da en büyük mücadelecilerinden biridir. İklim adaletinin. Biraz önce bahsettiğiniz Varşova Gettosu'nda 400 binden fazla Yahudi ve kısmi olarak da romanlar vermiş. Nihai çözüm altında Yahudiler öldürmeye başlanmasıyla beraber, Yahudilerin öldürülmeye başlanmasıyla beraber 254 bin getto sakini, bazı kaynaklarda bu 300 bin olarak geçiyormuş, Treblinka imha kampına gönderilmiş. Bunların hepsi öldürülmüş. 254 bin, çeyrek milyon insan öldürülmüş. Bu sevkiyatı durdurmak amacıyla direnişler de düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde bunlara da yer verdik. Varşova gettosu ayaklanması olarak bilinen ayaklanma gerçekleşmişti. Toplama kamplarında meydana gelen en büyük direniş de bu kampın imha olmasına neden olmuştu Treblinka'nın, diye yazıyor. Daha önce kaydettiğimiz Wikipedia bilgilerinde, hala yasaklı Wikipedia. Suçları da çok büyük tabii. Yahudi olmak, bir de çingene olmak. Evet efendim. Ayrıca komünist olmak da var tabii. Evet efendim. Ah, bu öldürücü suçlar. Evet, tarihin en şey anlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Acı. Şimdi günün haberlerine de bakacak olursak, bir kere en önemli şeylerinden biri, insanlık hayat ağacını kesiyormuş. Böyle bir açıklama geldi. 300'den fazla memeli türü insan faaliyetleri dolayısıyla yakın zamanda ortadan kalkmış tamamen. Yeni bir araştırma bu. Damien Carrington Guardian'dan bildiriyor. Ve yani toplam, bütün total biricik evrim tarihi de bu 2,5, yani 2,5 milyar yıl olarak hesaplanıyor başlangıcı bu işin. Ve yani tümüyle silinmek üzere ve devam ederse yaban alanlarının, ormanların kesilmesi, kereste ve başka amaçlar, madencilik için, aynı zamanda poaching denen yaban hayvanlarının boynuzları, kürkleri vesaire, dişleri için avlanması ve kirlenmeden dolayı da olursa 50 yıl içinde bu iş çok ciddi bir şey yol açacakmış. Evet mi? Ve yani bu 300 memeli arasında sayılanlar dünyanın en güzel canlıları olarak da nitelendirilebilecek bir yapıya sahipler. Mesela Madagaskar'ın indirisi, indiri yaşayan en büyük lemur olarak da bilinen hayvan. İnanılmaz bir fotoğrafı var değil mi? Bu hayvan insanların faaliyetleri üzerinden yaşam alanlarının daralması sebebiyle yakın bir zaman içerisinde ortadan kalkacağına dair uyarılarda bulunuyor ki yakın zamanda zaten bu tür faaliyetlerden ötürü ortadan kalkan birçok canlının da fotoğraflardan, çizimlerinden görebileceğimiz anıları var şu anda elimizde. Evet. Rezalet. Hakikaten insanlık ağacını, hayat ağacını insanlığın, insaniyetin kesmekte olduğuna dair çok ağır bir araştırma ortaya çıkmış. Yani bu doğal yok olma süreçleri, yani türlerin her biri tabii ki belli bir süreç sonunda ortadan kalkıyor. Bu doğal seviyelerinde, doğal seviyelerine inerse doğal dünyanın kendini toparlaması, tamir etmesi, eski haline dönüşmesi için ne kadar zaman geçeceği hesaplanıyormuş? Ne kadar efendim? 7 milyon yıl. 5 ila 7 milyon yıl. Ya bu canlıların arasında bir de şey vardı, onu çok üzüldüm. Listede verilen küçük panda, kızıl panda, red fox olarak nitelendirilen ufak etçiller, dünyanın en ürkek hayvanlarından bir tanesi aynı zamanda. Kedi ayısı da deniliyor bazı yerlerde. Bu çok ürkütücü bir durumdan bahsediyoruz. Yani şu anda daha önemli hiçbir haber yok. Bir tek, belki bundan daha önemli verebileceğimiz bir tane haber Arda'nın saldırıları ve 12 yıl istenmesi filan olabilir. Hakarette bir şarkıcının burnunu kırması filan. Ama onu geçersek en önemli haber bu diyebiliriz değil mi? Evet, ama siyah gergedan da tehlike altındaymış. Yani o beyaz da bitti zaten. Evet. Beyaz bitti. Onu enjeksiyonla ama tekrar geri getirecekler mi? Diriltme hesabındalar. Hmm. Spermlerini sakladılar çünkü. Ama yani 6. bir kitle yok oluşu başladı diyorlar. Pek çok bilim insanı, pek çok makale okuduk. Ve insanların yaban hayatını öldürmesi, yok etmesi ve %83'ü yaban memelilerin ortadan kalkmış. %83'ünden bahsediyoruz. %17'si kalmış yaban memelilerin ve bir daha geri gelmeyecekler asla. Yeni çalışma bunu evrimin kapsamı içinde, bağlamı içinde koyuyor ve türlerin yok oluşu milyarlarca yıldan beri, modern insanlar ortaya çıkmadan önce, Homo sapiens gelmeden önce diyor. Aarhus Üniversitesi'nden, Danimarka'dan. Böyle bir şey yapıyoruz ki demiş Matt Davis diye bir araştırmacı. Bizden sonra milyonlarca yıl, bizim ötemizde milyonlarca yıl etkisi olacak bir şey yapıyoruz demiş. Bak insan ne kadar nelere kadir. Evet. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durumun korkunçluğunu gösteriyor. Yani dinozorları öldürmüş olan, dinozorların soyunun ortadan kalkmasına yol açan büyüklükte bir olaya sebep oluyoruz diyebilmiş. Bayağı korkutucu diye. Bu araştırma nerede çıkmış? Oldukça dünyanın en itibarlı dergilerinden biri olan prestijli National Academy of Sciences Proceedings'de çıkmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan Ulusal Bilim Akademisi tutanakları diye. Nasıl ölüyor bu hayvanlar diye soracak olursanız, mesela geçtiğimiz ay diyorum özür dilerim. Temmuz ayında, 3 ay önce, nesli tehlikede olan, biraz önce söylediğimiz Afrika'da koruma altında olan siyah gergedanlardan 8'inin hayatını kaybettiğinden bahsediliyordu. Bunun sebebi de alışkın oldukları su seviyesi içerisinde bulunan tuzun bir anda yükselmesi. Yani içtikleri suyudaki oranının değişmesi, bu değişimden ötürü de dehidrasyona uğramaları ve bundan ötürü de hayatını kaybetmeleri olarak söylenmiş. Najib Balala tarafından, Turizm ve Yaban Hayatı Bakanı. Nerenin? Kenya'nın. Yani bir anda içtikleri ve kendi ekosistemi içerisindeki olan dengeler değişmeye başladığı zaman, hem iklimsel şartlar hem de insanın iklimsel şartların yanı sıra farklı konularda etkisinin olduğu durumlarda, bu hayvanlar ilk olarak hayatını kaybeden canlılar olarak da tarihe geçiyorlar. Daha önce olduğu gibi. Yani keşfedilmemiş milyonlarca, belki de milyarlarca türden bahsediyoruz. Hepsi daha bilinmeden, insan tarafından öğrenilmeden yok olup sonsuza kadar gidecek, kayıp gidecek. Yani şeyi demiş Duke Üniversitesi'nden Profesör Stuart Pym de, biz sadece hayat ağacının son şeylerini budamakla kalmıyoruz, dallarını. Bütün ana dallarından parçalar da koparıyoruz demiş. Bunun sonuçları çok ağır olacak, evet, demiş. Yani harekete geçmek ya da bu konuyu birilerine anlatmak için, biraz kendinizde ne olduğunu anlayabilmek için belki de. Şey arıyorsanız internete girip Indri yazın. Indri yazın. Madagaskar'ın bu yaşayan en büyük lemurlarının aslında evrim üzerine gelişim olarak da kapatıyorlarmış bu aralar. Onlardan haberiniz var mı? Nasıl? Evrim kelimesinin üzeri gelişim olarak kapatılmış galiba Anakar'da bir kurumda, devlet kurumunda. Müzede mi? Hiçbir fikrim yok. Duymak bile istemiyorum. Bizim bir arkadaş vardı, evrim. Bundan sonra bana gelişim deyin diye etrafta dolaşıyordu. Neyse. Bu evrim ağacının nasıl bir şekilde dallanıp budaklarını gösteren size çok güzel örnekler olacaktır. Mesela Indri'nin bir fotoğrafını gördüğünüz zaman, Damien Carrington'ın haberinde kullandığı fotoğrafta zaten bunun en büyük göstergelerinden, evet, bir tanesi. Küçük banda. Çocuklarınıza göstereyim bu küçük bandayı ki muhtemelen yaşayanını bulabilmek pek mümkün olmayacak içinde bulunduğumuz akıl günlerde. Akıl bir şey. Ve aynı zamanda fakat, önümüzdeki günlerde. Şimdi bu... Yıllardı tabii. Acaba Arda değil de başka bir haberi mi öne çıkarmalıydık? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir başvuru olmuş. AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır. Satır mı? Evet. Kendisine gelen dert mektuplarıyla ilgili soruları cevaplamış. Robotların İslamiyet ve Müslümanlığa uygun davranması gerektiğini ya da renk körü olanların da asker ve polisliğe alınmasını isteyenler olduğunu belirtmiş. Bu daha önemli bir haber aslında. Ne yapsın işte, sıkılmış ağacını, şeyde, mecliste yapacak bir şey yok. Bütün her şey hallediliyor zaten birileri tarafından. Robotların İslamiyet'e uygun davranmasını istemiş. Nasıl yapacak? Abdest alırsa bozulmaz mı robot? Su sonuçta elektronik devrelere zarar vermez mi? Vermez. Hiçbir şey olmaz. Yalnız benim bir önemli sorum var. Gemide. konuyu getirmişken buyurun ben efendim. Açtım. Deniz ama soruyu gene ben soracağım. Her zaman olduğu gibi. As always. Şu akıl durdurucu soğukkanlılıkla cinayet işlendiği söylenen dünyanın en korkunç cinayetlerinden biri işlendi. Evet. Tahmin ediliyor. Kaşıkçı cinayeti. Evet efendim. O konudaki cinayet şüphelerini sorup aydınlatılmasını da istesek olmaz mı bu robotlarda? Hangi robotu kastettiğimi biliyorsun değil mi? Belki evet bahsettim. Sofia'yı tabii. Sofia'yı mı? Evet, Sofia. Dişi robot, Suudi robot. Hani bir bakan teknoloji fuarında bakana da laf çarpmıştı, hatırlıyor musun? Dünyanın ilk robot vatandaşı Sofia. Sen ne diyorsun diye bakana sormuştu, susturmuşlardı. Suudi Arabistan. Ama şimdi Suudi Arabistan'a o kaşıkçı cinayetini aydınlatmasını isteyemez miyiz? Bilmiyorum, ben Sofia'nın hayatı konusunda da endişeliyim. Yani robotlara vatandaşlık veren Suudi Arabistan kendi vatandaşlarının kendi büyükelçiliklerinde ortadan kaldırılmasına dair herhangi bir açıklama yapamıyorlar. Yapacaklarmış. Peki oraya geçelim artık. Başkonsolosluk. Hayat ağacından kaçtırdım. Oraya geçelim. Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında başka haydutlar olabilir demiş. Haydutlar? Evet. Kontrol dışı unsurlar. Ben de aynı şeyden şüpheleniyorum. Trump söylemiş. Sen de değil mi? Trump'la evet. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Ama Amerika kim? Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'tan bahsediyoruz. Suudi gazeteci, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardında kontrol dışı unsurlar olabileceğini söylemiş. Bu unsurları katiller olarak nitelendirmiş. Whodunit diyorlar buna yabancı dillerde. Kim yaptı? Yani Kaşıkçı'nın yanlış giden bir sorgu sonucu öldüğüne dair bir rapor hazırlandığında öne sürmüş. Bu da Amerika'nın ünlü kanalı CNN. CNN International. Arapça katiller El Katala demekmiş bu arada. Belki konuyla alakalı olabilir. Sofia mı söyledi? El Katil. Efendim? Sofia mı söyledi sana? Uzaktan akrabası Google Translate. Aman onu da kapatmayın lütfen, ne olur. Yapacak bir şey ondan sonra yayında. Nereden bulayım ben Arapça katiller ne olduğunu? Zaten telaffuzun konusunda, Arapça telaffuzun konusunda çeşitli eleştiriler geliyor. Biraz aksanlı olduğu için. Ölgüler almıyor musun? Yok. Biraz aksanlı olduğu için düzeltmeye çalışacağım efendim. El katil bu mesela. Katil demek. Ya biz bu Sofia meselesini kapatmayalım en iyisi. Yani Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul edecekmiş. Bu da çok iyi. Evet, CNN'de yayınlanan bir habere göre diye. Yanlış giden bir sorgu sonucu. Ya, yanlış sorgu giden yapmış. Sorgu nerede ama? Konsoloslukta herhalde. Ama parçaları bulunamadı. Yanlış giden sorguda parçalarından mı sorgu yapmıştı? Anlamadım ki ben şimdi durumu. Ben 15, de anlamadım. Sofya'ya 15 kişiye sor, taşıttılar Sofya. Deniliyor. Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı parçalatıp 15 kişiye taşıttılar deniyor. Parçaladıktan aynen. Sonra mı sorgu yanlış gitmiş? Parçalamadan önce mi sorgu yanlış gitmiş? Madem yanlış giden bir şeyler var, insanları neden parçalamışlar? Ya da bu tip iddialar neden ortalıkta dolaşıyor? Nasıl cevap veremiyorlar bunları? Koskocaman Suudi Arabistan. Bu arada zam gelmiş Umre ile Hac vazifelerine. Hemen Umre'ye gitmek lazım bunları. Yani Türk polisi Arda ile beraber. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda göründü. O da çok ilginçti doğrusu. Çarpıcı görüntüler vardı. %57 zam gelmiş Haç ve Umre'ye. Dolar üzerinden ya tabii. Evet. Yani tamamen bu hayat sanatı taklit ediyor tarzı, hatta hayat sanatı taklit ediyoru taklit ediyor diye de biliriz. Yani bütün polisiye, en korkunç korku filmlerine ve romanlarına taş çıkaracak unsurlar var. Kemik kesilmeleri, özel getirilen, uzaktan getirilen kiralık katiller filan, hatta şey söylentileri de var. Neydi prensin kısaltılmış adı, PNB mi? Prens Salman. Prens Bin Salman. PBS mi? PBS, evet, böyle bir şey. Bakayım efendim, bulacağım şimdi. Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında kontrol dışı unsurlar olabilir diyor Donald Trump, ama öldürüldüğünün kanıtı denen ses kaydı Apple Watch'tan mı çıktı diye. Teknoloji de girdi işin içine. MBS'miş bu arada. MBS, evet. MCT'de ben. Evet. Oh. Ben de kullanamıyorum ya. Evet. Om. Apple Watch'tan mı çıkmış demiştiniz? Evet, parmak iziyle açılabiliyor mu tartışmaları var. Ses kaydetme özelliği mi var? Ses kaydı nasıl paylaşılabilir? GPS ve hücresel özellik, ortak kablosuz ağ kullanımı. Bunlarla sen ilgilen. Bunlar Türk polisinin elinde olduğuna dair de çeşitli iddialar var. Evet, var. Bunların. Yabancı diplomatların yaptıklarını ortaya çıkarmak için başka yöntemleri var gibi görünüyor demiş BBC teknoloji muhabiri ve Apple Watch hikayesi de bunun için kullanışlı bir kılıf. Aslında dinliyorlar filan diyor. Kontrol dışı unsurlardan bahsediyoruz ama en ilginci tabii temizlikçiler daha önce girmiş. Temizlikçiler daha mı önce girmiş? Evet. Nereye efendim? Konsolosluğun içerisinde mi? Kimden önce? Müfettişlerden, polislerden önce. Suudi Arabistan'da demek ki adli sorgulama bu şekilde, olay yeri incelemesi bu şekilde. Evet, önce temizlikçiler, önce özellikle yurt dışından getirdikleri, göçmen olarak evlerinde çalıştıkları temizlikçileri belki gönderiyorlardır önden. Ki onlarla da alakalı çok büyük insan hakları ihlalleriyle alakalı raporlar ve uyarılar yayınlandı. Yoktur öyle bir şey. Ardından polisi gönderiyordur mesela Suudi Arabistan. Suud usulü böyledir mesela. Önce temizlikçiler, ardından polis olay yeri incelemesine gidiyor. Kalanını inceliyor tabii polis temizlikçilerden sonra. Evet, yani Suudi'yle Kaşıkçı'nın sorguda öldüğünü açıklayacak dedi CNN. Peki ben bir de temizlikçiler geldi. Hakikaten başka bir şey de yapılamaz. Böyle süpürgeler, böyle kadın, görüyor musun fotoğrafları bak. Temizlik malzemeleri falan hepsi. Şişe şişe deterjanlar falan. Bu Türk ve uluslararası, yani Türk polisi girmeden, evet, önce, dedektifler girmeden önce temizlik yapın. Sorgu böyle yapılır aslında. Bu böyle mi ciddiye alıyorlar Türk polisini? Evet. Türkiye hükümetini bu şekilde mi ciddiye alıyorlar? Bir olay kendi toprakları üzerinde bulunan bir yeri, olay yeri incelemesine gidecek olan Türk polisini bu şekilde mi karşılıyorlar, evet, Suudi Arabistan? Aynen. Sırf Suudi Arabistan olduğu için mi bunu bu şekilde yapabilecek güce sahip olduğunu düşünüyor? Çok acayip. Bir cevap verilmeyecek mi bu duruma? Hayır. Niye? Müttefik, eskiden de o müttefiklik. Katar'la müttefikiz artık. O kadar iyi ilişkilerimiz yok Suudi Arabistan'da. Bence bir cevap verilmesi gerekiyor. Peki, ben vereyim mi? Buyurun efendim. Haydi yallah. El Habibi yallah diyeceksin zannettim bir anda. Evet, yani aslında yalnız son derece trajik. Trajik bir olayın, yani o her boyutuyla dünya tarihine geçmeye aday bir durum. Ve daha önce bir siyasi mahkum olan birisiyle bir konuşma yapmışlar. Çok ilginç. Ali Al-Ahmet'le ve Democracy Now'da diyor ki kendisi korkutucu, ürpertici bir mesaj göndermek istediğini düşünüyorum diyor. Suudi Arabistan rejiminin bize muhalefet ederseniz yok ederiz, sizi parçalara ayırır, uçururuz demeye getirdi. Ve daha da Amerika'nın işbirliği halinde olduğunu gösteren şeyler var, biliyor musun? Olayda? Evet. Nasıl yani? Yani şöyle, olayın hazırlanışında tabii ki benim de aklıma gelmişti ama bir polisiye muhabiri falan olmadığım için. Ama istemiştiniz değil mi? Hiç hayatımız belli bir durumda. Tabii istemiştim bilmiyorum. Ama olamadım. Yapacak bir artık şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu saatten yaşım sonra geçti. Bu saatten sonra olmaz. Yani öyle. Bırakın ben olayım. Saat takarak falan da olmaz. Neyse, ben şeyi düşünüyordum yani. Ne efendim? Niye Türkiye'ye geldi bu evlilik meselesini şey yapmak için Türkiye konsolosluğu? Adam Washington Post gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük iki gazetesinden birinin köşe yazarı. Evet, cevap verebilir miyim? Yıllar sonrası. Niye Amerika'dan istemiyor belgelerini? Cevap verebilirim. Eşi Türk. Burada da işlemler yapması gerekebilir. Hayır. Değil öyle mi? Değil. Değil miymiş? Olabilir tabii. Neymiş? Amerika Washington Konsolosluğu'na gitmiş tabii, Suudi Arabistan'ın. Yönlendirilmiş Türkiye'ye. Evet. Türkiye'ye onun devamı da var galiba. Ankara'ya gidiyor. Ankara'dan da İstanbul'a yönlendiriliyor diyebiliyorum ben. O da olabilir. Yani Amerika'da, Amerikalıların da bilgisi dahilinde buraya gönderilmiş. Yani çok çok yürek parçalayıcı bir durumdan bahsediyoruz. Gazetecilerin akıbetinden. Bu Democracy Now'da çıkmış olan ayrıntılı söyleşiyi tavsiye ederim. Çok ilginç şeyler diyor. Bundan sonraki en önemli noktanın da Suudilerin Yani şimdi mutlaka şey yapılması gerekiyor diyor Ali El Ahmet. Bunun böyle bırakılmaması gerekir dünyada. Ve Suudilerin başlıca lider elemanlarının yaptırımlar uygulanması gerekiyor. Irak tarzı yaptırımlar değil tabii diyor. Yani Irak halkını ve Suudi halkını yerle bir edecek yaptırımlar değil. Sadece kendisine MBS'e, yani Muhammed Bin Selman'a ve kardeşine filan yapması lazım. Ve nitekim aslında ilginç de şeyler oluyor. Bir takım yaptırımlar başlamış olduğuna dair şeyler var. Mesela bir çok büyük Davos, çöldeki Davos diye bir toplantı yapılacakmış. Hı. Gelecek hafta Suudi Arabistan'da. Ve birçok CEO çekmek zorunda kalmış. Temsilcilerini göndermemişler. Yani JP Morgan, Chase Bankası, Ford, Uber, Viacom, New York Times, tabii ki Washington Post ve diğer bütün yatırımcı planlamacılar da konferansa gitmeyeceklerini karar vermişler. Evet. Açıklamışlar. Bir tek kişi gidiyormuş. Kimmiş efendim? Tanıdık mı? Hazine Bakanı Steven Mnuchin, o ben giderim demiş. Evet. Öyle bizde yok demiş. Yatırımlar devam. Zaten Donald Trump da şey yapacak. 110 milyar bizden silah alıyorlar. Biz insanları işsiz bırakacak halimiz yok dedi Donald Trump. Vereceğiz silahları dedi. Bu arada Ankara'dan İstanbul'a yönlendirilmesi konusunda bir haber bulamadım. Hatırladım zannediyordum ama yanlış hatırladı olabilirim. İşe dolu tarafından bakalım bardağa. İşe değil, bardağa dolu tarafından bakalım. Türkiye'ye de Pompeo geliyor. Mike Pompeo. Suudi Arabistan'ın ardından Türkiye'ye geleceğini söylemiş. Önce Suudi Arabistan'a sonra Türkiye'ye gelecekmiş. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yapacağı görüşmelerin ardından Pompeo çözecekmiş olayı. Çözer. Çözer mi diyorsunuz? Evet. Bu arada Yemen'i destekliyor tabii. Yemen'de şunu da hemen açıklayalım. Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kuvvetle desteklediği, hem silah verdiği hem de istihbarat da Britanya'nın verdiği şeylerde Suudilerin vurmasıyla en az 19 kişinin öldüğünü dün söylemiştik değil mi? Evet, aynı zamanda UNICEF'in dün açıkladığı bir rapor var. Yemen'deki çatışmaların 4. yılına yaklaştığını hatırlatarak ülkede insani durumun her geçen gün kötüleştiğini, Suudi Arabistan'ın kuşatması ve bombardımanı altında olan Yemen'de 2.2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıklamışlar. Raporda ülkedeki sağlık denetleme sisteminin çöktüğü, sağlık merkezlerinin yarısından fazlasının çalışmalarının durduğu, çalışanların da birkaç yıldır ücretlerini alamadığı da söylenenler arasındaymış. Evet. Ve nereden buluyor Suudi Arabistan bu parayı, bombaları, aynı zamanda bu kuşatmayı sağlayacak Amerika Birleşik Devletleri'nden silahlarının parası nereden geliyor? Yer yağı. Yer yağı mı? Petrol. Aynı zamanda din turizmi de olarak nitelendirilen evet. Haç da var. Yani buradan giden insanların verdikleri paralarla %50 de zamlanmış şimdi. O paralarla beraber Yemen'deki 2.2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorununun ortaya çıktığına öyle dair de bir dal da olabilir. Bir açıklama da olabilir. 13 milyon sebep kişi aç. Kaç? 13 milyon insan. 13 milyon insanın açlıktan ölme tehlikesinde olduğundan bahsediyoruz. Ve kimse harekete geçmiyor. Ve Yemen'in bu gıda krizinin 100 yıl boyunca, yani o belki de 100 yıldan fazla bir zamandır dünyanın gördüğü en büyük kriz olduğu söyleniyor. Aynen, Birleşmiş Milletler'in Yemen koordinatörü Lisa Graham de söylemiş bunu. Yemen'in son 100 yılın en büyük kıtlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu dile getirmiş. Evet. Ve sanırım birçoğumuz 21. yüzyıla girdiğimizde daha önce Etiyopya'da, Bengal'de ya da Sovyetler Birliği'nin bazı bölgelerinde gördüğümüz kıtlıkların benzerini görmenin imkansız olduğunu düşünüyorduk demiş. Birçoğumuz bunun bir daha olmayacağı konusunda emindi. Ancak Yemen'de gördüğümüz gerçeklik tam da bu. 12 ile 13 milyon masum sivilin açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı bir durumu görüyoruz demiş. Ve sonra da sormuş, insanlık bu durumdan utanmalı mı diye. Evet, şüphe yok ki utanmalıyız ve her gün kalktığımızda acı çeken bu insanlara yardım etme ve bu krizi sonlandırma konusunda elimizden geleni yapma yükümlülüğümüzü yinelemeliyiz demiş Lisa Grande, Birleşmiş Milletler Yemen temsilcisi. En az 100 bin kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyorlar Eylül 2014'ten bu yana. 100 bin kişi mi? Vay canına. Savaşta. Evet. 100 bin kişi hayatını kaybetmiş. Milyonlarcası evini terk etmek zorunda kalmış. Sadece zaten Suudi Arabistan yüzünden. Sadece dün 19 insan ölmüş ve 30 kişi yaralanmıştı. Cumartesinin haberiymiş bu. Şimdi öğreniyoruz. Hudeyde'yi vurmuşlar. Dün de sen de bahsediyordun. ölenler arasında kadınlar ve çocuklar vardı ve bir ailenin 5 ferdi de ölüp gitmiş. Dünkü bombardımanda. Geçtiğimiz aylardakileri hatırlayın. Okul servislerini vurdular. İçerisinde UNICEF çantalı, evet, ufak çocukların bulunduğu. Ağustos'ta oldu. İki defa yaptılar bunu. 51 kişiyi öldürdüler. 40'ı çocuktu ve tatil şeyine gidiyorlardı. Yani okul gezisine gidiyorlardı. Cenazeler vuruldu, düğünler vuruldu. İnsanlar bir araya geldikleri zaman öldürdüler. Havadan bir anda düşen roketlerle beraber. Kimin roketi bu? Amerikan roketi. Kim alıyor? Suudi Arabistan. Suudi Arabistan parayı nereden buluyor? Biraz önce söylediğimiz iki sebepten. Evet. Ama yer yağ. İklim değişikliği yok. Yer yağ, evet, fazla üstünü dağlar canım. Müteveffa şair sözüydü yer yağ. Petrol için. Trump da şey, iklim değişikliği 60 Minutes programına çıkmış CBS'in ve hala bir sahtekarlık olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna iklim değişikliğini ne cevap vermiş? Ne demiş efendim? Bak şimdi başka bir şey oluyor, bir şey değişiyor, bir daha da değişecek. Bu bir geri almış, yani bu bir sahtekarlık değil. Bir fark var herhalde diyor. Ama bu insan kaynaklı mı bilmiyorum. Ben bunu söylemem, bunu bilmem demiş. Ama harika bir cevap vermiş. Günün sözü olabilir. Ne demiş efendim? Ben trilyonlarca ve trilyonlarca doları boşa harcamak istemiyorum. O kadar bilirim demiş. Öyle belli olmayan bir sebeple, iklim değişikliği gibi. Milyonlarca ve milyonlarca İşin kaybedilmesine, istihdamın kaybolmasına da şey yapın. Ben bir dezavantaja girmek istemem demiş. Tamam mı canım? Evet, ama yani tehdit ettikleri zaman bile kazanıyorlar. Ben bu sistemi anlamıyorum. Petrol fiyatları OPEC üreticisi Suudi Arabistan'ın rejime eleştirileriyle tanınan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ile ilgili yaptırımlarla karşılaşması halinde misillemede bulunacağı tehdidini getirmesi sonrası varil başı 72 doların üzerine çıkmış. Tehdit ettiği zaman zengin oluyor bazı ülkeler. Evet. Türkiye'de zengin, aynen, olmak yerine. Neyse. Dolar düşmüş ama bu arada. Evet, düşmüş bu arada. Çok da güzel şeyler oluyor. Öyle mi? İzmir'de Anguslar 2 haftadır gemide bekletiliyormuş. Brezilya'dan gelen gemide 5400 büyükbaş hayvan 2 haftadır limana indirilmesine izin verilmiyormuş. Alsancak'taki insanlar da kokudan şikayetçiymiş. En büyük şikayetleri bu. Kokuyor demişler. Kokuyor. Çevreye ağır koku yayılıyor. En büyük sorunumuz bu koku. Evet. Ama güzel bir haber vereyim. İki tane güzel haber vereyim. Macaristan'da evsizlik yasaklanmış. Oley! Minnememi bekliyorsunuz. Tabii. Artık insanlar evler yerine güzel güzel ev, şey, sokaklar yerine güzel güzel evlerinde mi yaşayacaklar? Tam öyle değil galiba. Ne yapılacak? Aa, toplama kampı mı? O da belli değil. Evsiz insanların geceleri sokakta olmamasını ve yurttaşların engellenmeden kamusal alanı kullanmasını garanti altına almak istiyorlar. Aa, şeyler var. Yerlere o dikenli şeylerden koysunlar. Kuşlar konmasın diye koyuyorlar ya, böyle sivri sivri. Belki onları da aynı şekilde koyabilirler yerlere. Viktor Orban hükümetinin yeni yapayım, yasası bu. Evet. Yasağı çiğneyip sokakta kalmakta direnenleri ne yapacaklar? Tutuklayacaklar mı bilmiyorum. Tutuklandıktan sonra nereye konulacak bunlar? Evsizler diye ayrı, evet, bir kategori açıp ondan sonra evsizlerin yanına siyasi suç, Suçlular, Yahudiler, Ermeniler, belki idamı Müslümanlar geri getirirler ve evsizlik suçlamasına, kanuna aykırı davrananları idam da ederler. İkincisi, evsizler yurttaşları kamusal alanda nasıl engelliyorlardı, bu açıklamayı da yapmamışlar. Üçüncüsü de akşam hava kararırken, bak sizin döneminizde var mıydı bilmiyorum. Bekçi bize var, hala var. Hayır. Sokaklarda dolaşıyorlar bekçiler. Hayır, bizim çocukken söylediğimiz şarkılar vardı. Evli evine, köylü köyüne, evi olmayan sıçan deliğine diye şarkı söylerdik güneş batarken. Ya ne gerek var böyle şeylere? Şimdi bu şarkı söylemeyecek mi yani artık? Ne, sıçan deliğine mi? Sıçan mı kaldı sokaklarda? Pırıl pırıl her yer. Evli evine diyemeyeceğiz ki, evi yok. Evi yok, evet. Öyle bir şey. Yani bir yere giderler. Bu arada İtalya'da da Salvini, İçişleri Bakanı, azgın faşist, sadece göçmen çocuklarına yemek verilmesin demiş, biliyorsun da değil mi? Salvini bu aralar ne yiyip ne içiyorsa oldukça sinirlendiriyor herhalde. Bir beslenmesine dikkat etmesi lazım İtalyan İçişleri Bakanı'nın. Kantine gir. En son etnik bakkallar kapatılsın saat 10'dan, evet, diyordu. Şimdi de kantinlere etnik olanlar, yani yabancılar, daha fazla para vermek zorundalar. İtalyan öğrenciler kadar öyle ucuza yemek yok demiş. Buldum, buldum. Ama baskı gelmiş. Ne adı Uçça diyebilir miyiz kendisine? Yani sonuçta yaptıkları şey Novo Duce. Yaptığı şey 1930'ların 40'ların İtalya'sını hatırlatan şeyler bunlar. Evet. Bir diğer taraftan da insanlar ölmeye devam ediyorlar. Dünkü trafik kazasından bahsetmiştik. Onun bir muadili Yunanistan'da oldu. Selanik'e gitmeye çalışan bir kamyon içinde mültecilerle beraber trafik kazası geçirdi. Orada da insanlar öldü. Ve geçtiğimiz hafta İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan geminin batmasının ardından cesetler aranmaya devam ediyor. İkisi çocuk, 8 kişi otopsi yapılmış. Ki bu cesetlerden ikisinin tekne kazası sonrası 28 saat denizde kalarak sağ kurtulan Iraklı mülteci Muhabbat İsmail Ali'nin eşi ve çocukları olduğu ortaya çıkmış. Yani kadın hem kocasını hem çocuğunu kaybetti bu kazada. Kayıp olarak aranan 26 kişiden 11'i çocuk, biri kadın, toplam 12 kişi teknenin kapalı bölümündeymiş, hala denizin altındaymış ve çıkarılamıyormuş. Kimliği belirlenemeyenler de kimsesizler mezarlığına gömülecekmiş. Şahane. Peki, ara verdik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Çok yoğun haberlerden dolayı artık müzik bile çalmakta zorlanır hale geldiğimizi de söyleyelim, ama biraz bir süre böyle gideceği de benziyor. Doğrusu. Ama bizden daha yoğun çalışanlar da var, onları da unutmamak lazım. Özellikle konuşamadım, kusura bakmayın. Adliye çalışanları bugün ufak bir rekora imza atabilmeleri de oldukça mümkün kendilerinin. Barış için akademisyenler davaları konusunda belki Guinness Rekorlar kitabına bile girebilecek olacak kadar çok duruşma varmış. Bu hafta içerisinden bahsediyorum, günden değil. 109 duruşma varmış. 109. 109 bu hafta içerisinde. Evet. 109. Salı 23 duruşma. Özel ödenekler verilmesi gerekiyor herhalde. Bugün 23 duruşma varmış. Mahkeme çalışanları. Üniversiteleri sayayım. Maltepe, Mimar Sinan, Bilgi, Sabancı, Boğaziçi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Okan, Bahçeşehir Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Kemerburgaz Altınbaş Üniversitesi'nden akademisyenler yargılanacakmış. Duruşması görülecekmiş. 23 duruşma bugün. Hakikaten toplamda 109 hafta boyunca. Yargılananlara kolaylık. Oradaki gazetecileri de aynı zamanda, evet, ve destek için gidenlere de. Gazeteciler de zaten biz buradayız, takip edeceğiz diyorlar. Şeyi de, cumartesi anneleri meselesini de. Evet. Bu arada başka önemli haberler de var. Mesela Meriç Deresi kirlilik nedeniyle gri ve beyaz akıyormuş. Sivrisinek bile yaşamıyor diye bir haber var. Edirne Meriç'te döküldüğü Meriç Nehri ile aynı adı taşıyan dere fabrika atıkları nedeniyle gri beyaz akıyormuş. Bir tedbir de alınmıyor herhalde. 20 yıl önce balık tutuyorduk, şu an sivrisinek bile yaşamıyor diye konuşmuşlar Doğan Haber Ajansı'nın. Doğan değil, neydi? Demirören. Demirören, pardon. 15 Nisan 2013 tarihli bir haber var. Ergene Havzası'nın temizliği bizim için çok önemli demiş dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Hala önemli olsa gerek, kendileri bir şekilde de bunu gösteriyorlar yaptıklarıyla. Hala bu sorun devam ediyor. Evet, devam ediyor. Ayrıca da bugün önemli bir şey daha var. Altınova Denizi'nde altın aramaya karşı yapılacak eylem var. Bugün saat 13'te ciddi bir şey var. Ayvalık, Balıkesir ile Ayvalık ilçesinde Madra Çayı'nın milyonlarca yılda getirdiği alüvyon ve deniz içinde oluşan, koruma altında olan Altınova kıyı kumulunda bir maden şirketi aramaya girişiyor. Bunu daha önce de Bülent Bey'le de konuşma fırsatımız olmuştu Özgen'le. Belki yarın tekrar konuşuruz. Deniz kumunu vakumlayıp ayrıştırmak yoluyla metalik maden aramak istiyorum. Şirket para kazanacak ama ortada ne kum ne kumsal kalacak anladığım kadarıyla. Bugün deniz dibinde bağlı yaşamı yok ederek ekolojik bir felakete yol açacak bu girişimi durdurmak için de başta Ayvalık Belediyesi olmak üzere Ayvalık Kent Konseyi, Tabiat Platformu, Çevre Koruma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve diğer destek veren tüm SDK'lar denizde maden aramaya hayır demek için bugün saat 13'te Kazan Sitesi Safa Motel'de yapılacak ÇED toplantısına gidiyorlar. Yapılıp yapılmayacağı pek belli değil. Böyle ilginç bir durum var. Talana hayır diyor. Doğrusu. Acaba Meriç Nehri'ni kirleten fabrikalar yerli üretim değil mi? O yüzden mi oluyor? Dış kuvvetlerin bir oyunu oluyor olabilir mi? Belki bu şekilde konuşsak bir şeyler yaparlar. Evet, bunları takip etmeye elimizden geldiği, dilimiz döndüğü sürece devam edeceğiz. Ama çok ağır şeyler var. Çok ağır şeyler var. Yani Ekim ayının başında kırmızı olarak akıyormuş Ergene Nehri. Meriç Nehri'ne baktığınız zaman fabrika atıklarıyla beyaz olarak akıyormuş. Yani olmaması gereken bütün renklerde nehirler şu anda akıyor. Gürül gürül. Biri kırmızı, biri beyaz. Ama rengarenk. İsterseniz gri. Sivrisinek bile yaşamıyor. Rengarenk diyorsunuz da. Sivrisinekler bile. Ya, sivrisinekler de bu şekilde yok olmuş oluyor. Sıtma tehlikesi falan ortadan kalkıyor. Fena evet. Mı? Önümüzdeki yayın döneminde Polyan okumalarına başlayacağız galiba. Evet, yani bu durumu da böyle söyleyeyim. Ha, bu arada Gazze'de korkunç şeyler olmaya devam ediyor. Onu da unuttum söylemeyi. İsrail kuvvetleri 7 Filistinli geçen cuma 7 Filistinli öldürüp 250 de yaraladılar. Yani büyük dönüş yürüyüşü diye adlandırılan ta Mart'ta başlamıştı. 7 ayda 200'ün üzerinde insanı öldürdüler. Tamamen silahsız ve barışçı eylem yapan, aralarında çocuklar, kadınlar, sağlık çalışanları da bulunan insanları katlediyor. Evet. İsrail ordusu. İsrail Savunma Bakanı özür dilerim, Lieberman da bir aslan gibi kükremiş. Hamas ateşkesi kabul ettirmek için Gazze'ye en ağır askeri saldırıyı gerçekleştirmeleri gerektiğini söylemiş. İşte bak, barışçı. Barışçı mı? Tabi ateşkes ve barış sağlamak için ateş ediyor. Böyle bir mantık var. Hmm. Yani bir hesap yaparsak çok kolay. Ayda 29 civarında Filistin öldürülüyor. Her gün bir kişiye yakın kadın, erkek, çoluk, çocuk, sağlık çalışanı falan öldürülüyor. Böyle devam ediyor. Hatırlatma da yapalım. İsrail'in son 10 yıldaki en kanlı saldırısı 7 Temmuz 2014'te başlattığı koruyucu hat operasyonu olmuştu diye söyleniyor CNN Türk'ün haberinde. Ve bu Gazze'ye karadan ve havadan düzenlenen 51 gün süren saldırıda 551'i çocuk olmak üzere 2158 Filistinli hayatını kaybetmiş. 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Gazze sonucunda büyük hasar gelmiş. Bu saldırılar sonucunda büyük bir hasar meydana gelmişti. Ve altyapı yerle bir olmuştu. Hala da yerle bir olmuş bir şekilde duruyor. Şimdi bu yetmemiş gibi Lieberman dağda ağırını gerçekleştirmeliyiz şeklinde açıklamalar yapıyor. Onun yakın dostlarından Jared Kushner da damat. Herkes de arkadaş. Yakın, evet, herkesle arkadaş. Orta Doğu'da iş yapıyor. Tam bir ortam insanı. 320 milyon dolar kazanmış net varlığı birkaç yıl içinde. 5'e katlanarak 320 milyon olmuş. İyi bir iş adamı. Belli. Eşiyle beraber. Eşinin adı neydi? Ivanka mı? Ivanka. Ne kadar vergi ödemiş bu 5'e katla 320 milyon dolar Amerikan devletine ne kadar vergi vermiş bir tahminde bulun. 320 milyon dolara çıkmış. Kaç, ne kadar mı vergisi var? Bir kemiksiz 50 kağıt atmıştır diye düşünüyorum. Milyon mu? Evet efendim. Yok mu? Çok mu fazla? Bugün geçemeyeceksin. Kusura bakma. Bulaşıcı galiba polyanalık. Sıfır. Sıfır mı? Hiç vergi öyle yani. Şey mi olur? Evet. Neyden yararlanmış? Bir şeyden yararlanmamış. Vergi vermemiş. Benim babam başkan diyerek mi şeye giriyormuş? Damadı. Tamam işte babası. Kayınbabam başkan diye mi giriyormuş? Yok, o şey yapmış. Şeyin oğlu gibi. Zarar göstermiş. Yani depresyasyon nedir? Depreciation ne demek? Zarar. Değil mi? Milyonlarca dolarlık bu şeyci. Ev alıp satıyor işte emlakçı. Kazanamadım, değer kaybı oldu filan demiş. İşte böyle. Netanyahu'nun oğlu da böyleydi ya. Evet. Eşi de yolsuzluktan yargılanıyor. Yair Netanyahu ateşli bir şeyler diyordu. Hatırlıyor musunuz arkadaşını? Neyse, konuyla doğrudan şey yok ama. Alakası yok da. Ses kaydında. Bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum. Peki şeyden de bahsedelim. Bir, dün bahsedemediğimiz bir haber. Çok ciddi bir saldırı oldu. Sakarya Spor, Ahmet Spor maçı arasında. Cumartesi günü oynanan maçta Sakarya Spor. Bir kere maçta önce ağır bir ölür filan diye bir şey şarkılar çalındı filan. Sonra da arkasından da soyunma odalarına kadar giden ağır saldırılar vardı. Neyse, orada gazeteci Arhan'la da konuşmuşlar. Faruk Arhan'la. Diyarbakır Spor Düğünde Kalabalık Taziyede Yalnız adlı kitabın yazarı Faruk Arhan'a kulübün yaşadığı sorunları da şeye sormuşlar. Ahmet Spor Başkanı Nurullah Edemen'e. Yani Nurullah Edemen'in bu saldırılar karşısında bir türlü anlamıyorlar. Bir kulüp demiş. Spor kulübü demiş Ahmet Spor için. Fakat bu anlaşılmıyor herhalde. Çünkü yani anayasal olarak herkes Türk kabul edildiği için Kürtler dışarı diye bağırmak anayasaya aykırı diyorlar. Evet. Yani bunun 80 sonrası Kürtler dışarı tezahüratının yerini PKK dışarı almış. Böylece tek taşla iki kuş vuruyorlar. Bugünümüze kadar da sürüyor diyor. Edemen de Ahmet Spor'un belediyeyle bağı olmadığını, kulüp de değil, şirket de değil, Sportif Faaliyetler Kulübü derneği olduğunu söylemiş. Bütün kulüplere verilen para bir tek Ahmet Spor'a verilmiyormuş. Neden sence? Bilemiyorum. Evet, bence de. Ben de. Kocaeli'nde yakın bir coğrafyadan uzaklaşmayan fazla bir cinayet işlendi. Kocaeli'nde bir kişi, daha doğrusu Nazım Öziş, eşi Özüm Gülsime Öziş'e bilinmeyen numaradan gelen bir telefon üzerine evinin önünden ıslık çalarak geçen Ziya Nur M'den şüphelenmiş ve bıçaklayarak sakat bırakmış bu kişiyi. Ziya Nur M'nin korkan eşi Sabahat M'ye de kalp krizi geçirerek ölmüş. Ardından Nazım Öziş'in eşi de kendisine dava açınca, boşanma davası, gitmiş onu da öldürmüş. Bu tip domestik şiddet olayları yaşanıyor her tarafta. İşte bu artık zamanı geldi, itiraz edemeyeceksin. Chris Hedges'in de desteğini aldım. Emil Durkheim'dan parçalar okumaya başlayacağız herhalde. İntihar ve cinayetlerin de artmasının sebeplerinden biri olabilir. Ben bir şey demiyorum ama evet. Sosyolojinin kurucusu adam yani. Biliyoruz. Evet efendim. Öyle. Peki bu arada yoklama, yani Duvar Gazetesi'nden, Gazete Duvar'dan ilginç bir haber var. Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim öncesi izlenecek yol haritasını açıklamış. Ne demiş efendim? Yoklama sonucu Erdoğan'ın önüne gelecekmiş. Hı hı. Ve o inceledikten sonra Erdoğan'a ulaşmasının ardından infilak edecekmiş. İnfilak edecekmiş? Evet. Nasıl yani? Yoklama sonuçları. Bu bilgisayar programından bahsediyorsunuz. Böyle sesler çıkarması için ayrı bir kod yazmak gerekebilir. Evet. Nasıl? Anladım. Bir anda mı ortaya çıkacakmış? Evet. Aynen öyle. 94 nasıl? Ruhu ve bölge bölge çalışma. Anlamadım. Nasıl infilak edebilir ki bir bilgisayar programı? Ya ben nereden bileyim? Bilgisayar yazılımcı mıyım? Ses çıkacağını biliyorsunuz ama. Yani nasıl bir elektronik uygulama bu? Peki sormuşlar işte. Evet işte. Ha, Akşam gazetesini takip edelim biz de. Lütfen. Her zaman kullanamıyoruz. Pınar Ardor sormuş Ali İhsan Yavuz'a, söyleşinin tam metnini de yayınlamışlar. Bakıyoruz. Gerçekten çok merak ettim diyor. Böyle elektronik uygulamaymış. Geleneksel yöntemlerin güzelliklerini bertaraf etmeden yapacaklarmış. Bak. Bir daha söyler misiniz? Anlamadım. Güvenliği nasıl, yani yazılım, hı hı. Geleneksel yöntemlerin güzelliklerini bertaraf etmeden yapacağız demiş AK Parti. Geleneksel demiş. Bir daha söyleyin, anlamıyorum. Tüm ilin, ilçenin oy kullanacakların bir spor salonuna toplanacak olmasının ayrı bir havası var partide. Yine toplayacağız diyor. Toplantı falan. Evet. Ondan sonra kartı tanıtarak içeri giriyorlar falan. Neyse, çok ayrıntılı AK kart mı? Bir şey. Elbette AK kart, her şey AK. Ondan sonra ve son sorum böyle patlatacak, infilak edecekmiş işte. Yani hiç şey olmayacakmış. Birdenbire infilak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ulaşmasının ardından. Bundan başka sorun varsa yok. Lütfen bana değil, dişi Suudi robotu Sofya'ya soracaksın. Sofya'ya. Evet, bu konuları konuşabiliyor muyuz böyle herhangi bir şey olmadan? Tabii. Ne istersen sor. Vaciptir yani. Evet. Mübah mı deniliyordu? İslam'ın helal, helal. Helal. Helal. Bilmiyorum. Evet, böyle. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeleri de, kurullarının üyeleri de Çankaya Köşkü'nü kullanacakmış. Kurullara toplam 76 kişi atanmış. Üyelerin maaşları 12'şer bin liraya yakın olduğu hesaplanmış. Mehmet Ali Yalçın da, Yiğit Bulut, Adnan Tanrıverdi, Burhan Kuzu, Mustafa Akış, Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay gibi isimler tarafından. Of, ne eğlence çıkar orada, düşünsenize. Kullanacakmış. İşte öyle. Bu kadar güzel insanların toplandığı bir yerde şakalar, espriler, müzikler. Dicle Üniversitesi'nin de eğitim, öğretim olmadığı halde maaşların ödendiği bir durum var. Çok bölüm var. Olmadığı halde evet. Neden şaşırıyorsunuz ki bu durumu? Anlamadım. Şaşırmadım, hoşuma gitti. Hoşunuza mı gitti? Sofya'ya soracağım gerekirse. Edebiyat Fakültesi mesela. Düşünsenize program yapmadan para alıyormuş. İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi. Hiçbirinde ders milyon yokmuş. Bakın, İletişim Fakültesi ama personeli maaş verildiği saptanmış. 2017 Sayıştay denetim raporunda. Bu da güzel değil mi? Bana sorsanız danışmanlık mı yoksa bu tip bir iş mi derseniz, evden çalışmak olduğu için bu tip işi tercih ederim ama diğer tarafta da eğlence var. İlber Ortaylı ile oturup konuşacağım, düşünsenize. Orhan Gencebay hemen yanımda. Hülya Koçyiğit de katılıyor arada sırada. Evet. Böyle tatlı tatlı artık fındık fıstık Çankaya da yersiniz. Böyle atıyoruz ağzımıza. Fındık fıstık. Evet, onlar hoş olabilir tabii. Yani Barolar Birliği de 24 avukatı ihraç etmiş. O da ilginç. Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'ndan ihraç ettiği 24 gönüllü avukattan biri olan Yakup Okumuşoğlu da Biyanet'e anlatmış yaşananları. Farklı barolardan gönüllü avukatların desteğiyle işliyormuş. Avukatlar hidroelektrik santraller, Akkuyu Nükleer Santrali, Cerattepe, Rize Havalimanı gibi birçok çevre sorununu hukuki yönden takip ediyormuş. Ama artık yeniden yapılanmaya gidiyoruz demiş Türkiye Barolar Birliği ve... Yeniden yapılanmaya mı gidiyormuş? Evet. Konkordato mu ilerini çeklenmiş onlar da, anlamadım. Yeniden yapılanma. Rekonstrüksiyon. Herhangi bir sorun varsa, bu da Tansu Pişkin'in haberiydi Biyanet'ten. Evet. Herhangi bir sorun varsa lütfen... Sofya'ya. Sofya'ya. Bugün Sofya vaziyetleri var. Ankara'ya kadına şiddetle mücadele konusunda karne vermişler. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. Türkiye ile ilgili ilk denetim raporu açıklanmış. Epey yasal boşluk varmış. Artık onların neler olduğunu Sofya'ya değil, Deutsche Welle'nin internet sitesine girerek öğrenebilirsin. Sofya'ya sormadan da bazı şeyleri artık kendin de yapabilirsin yani. Yani. Artık yaşın geldi yani. Yapacak bir şey yok. Her şeyi Sofya'dan beklememek lazım. Biz de İdlib'le haber verelim. Rus muhalifler İdlib'den henüz ayrılmadı diye gözlem evinden bir açıklama var. Dün Ali Bilge ile konuşurken de söylemişti, kendisi de hatırlıyorsun. Türk-Rus ya da Rus-Türk mutabakatında radikal grupların İdlib'de silahsızlandırılmış bölgeden ayrılması için öngörülen süre doldu. Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi cihatçı grupların bölgeden tamamen ayrılmadığını söylemiş. Bir de büyük bir korku var. İdlib'den olası göç dalgası kontrol edilebilecek mi diyor. O da Deutsche Welle'nin haberi. Silahsız bölge oluşturulmasına çalışılırken Ankara'da olası göç dalgasına karşı hazırlıklar sürdürülüyormuş. Ama göç dalgasının kontrolünde büyük endişe olduğu haberi var. Evet. Deutsche Welle'den gayet ek sorunlara ek bir bilgi de buradan geliyor doğrusu. Evet, Zafer'in de zafer olarak nitelendirilen durumu da Cumhuriyet Gazetesi Şam'ın Güney Zaferi olarak manşetine taşıyor, ilk sayfasına taşıyor. 4 yıl sonra kapıları açıldı denilmiş. zafer. Kaç milyon kişi, kaç bin kişi öldü? 500 bine yakın insan. 600 bin galiba. İnsan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan evlerinden oldu. Yurt dışında yollarda ölen insanlar halen var. Nüfusun yarısı. Evet. Cenazeleri bulunamıyor suların altında. Ve zafer olarak nitelendirilen bir durum var bu konuyla alakalı verilen haberde. Cumhuriyet Gazetesi'nde, Yeni Cumhuriyet Gazetesi'nde en sevdikleri konudan, taraflarını belli ettikleri konulardan bir tanesi. Neyse, istiyorsanız bittiyse ikinci yarım saatimiz, ben iyi bir haberle sonlandırmaya karar veriyorum. Hmm. Sofya'dan da kurtulmuş olabiliriz. Adım atan robot Akıncı 4 görücüye çıkmış. Adım atıyormuş. Konya'da Akın Soft yazılım firmasınca kurulan Akın Robotics firmasınca üretilen ve adım atarak yürüyebilen insansı robot Akıncı 4, robot Akıncı 4 üstün yetenekleriyle dikkat çekmiş. Eklem noktası bulunuyormuş Akıncı 4'ün. 37 eklem noktası bulunuyormuş. Öyle bakmayın küçümseyerek. Tamamen yerli yazılımla çalışıyormuş. Altına yerli malı diye yazıyor ama malı kısmını hakaret olarak algılamaz umarım. Çünkü 3 dil biliyormuş kendisi. Yapay zeka ve görüntü işleme yazılımıyla konuşabiliyormuş. 3 boyutlu görebiliyormuş. İnsanları tanıyormuş. Öğrendiği bilgileri yorumluyormuş. Yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyormuş. Bence bunu göndersinler Suudi Arabistan'da ki konsolosluğa ve çözsün olayı. Yani bu kadar ince detaylar yapabiliyorsa Suudi Arabistan'daki olay yeri incelemeden daha başarılı ve gerçekçi bir analiz yapabileceği aşikar gibi duruyor. Erkek miymiş? Akıncı ismini, bir kadının ismi oldu mu? Yani, olmaz. Akıncı'ya falan olmasın. Olmaz. Sofya'yı unuttuk. Akıncı'ya yani, geçiyoruz. Akıncı. Küçük Akıncık. Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı diyorsun yani. Evet efendim. As çok, always. Çok yerinde bir bitiriş oldu. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bu gene bazı seçim haberlerinde başlayalım ama seçimden önce Tunus'ta bir kadın hakları ile ilgili önemli gelişme var galiba. Onunla girelim demiştik dün konuşurken. Evet, şu anda girişim aşamasında ama gerçekleşme ihtimali var. Şunu hatırlatayım, 2014'te Tunus'ta bir anayasa değişikliği yapıldı. Önemli bir anayasa değişikliği. Tunus'daki partilerin hem Ennahda hem de Laik Parti'nin anlaşmasıyla ve bu anlaşmayı da sağlayan, hatırlayacaksınız, 5 tane sivil toplum örgütünün, sendika, barolar, insan hakları örgütü, işveren örgütünün bir ortak memorandum yayınlayıp partileri anlaşmaya zorlaması sayesinde bu anayasa uzun beklentilerden ve mücadelelerden sonra, tartışmalardan sonra kabul edilmişti. Bu anayasada var olan, ifade edilen temel hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi için geçen yıl bir komite oluşturuldu. Eşitlik ve Bireysel Özgürlükler Komisyonu. Ve bu komisyon geçtiğimiz Haziran ayında 230 sayfalık bir öneri raporu hazırlamıştı. Yani bu 2014 anayasasındaki temel hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi için hangi kanunlarda, hangi yönetmeliklerde ve esas olarak kanunlarda değişiklikler yapılmasını tespit eden, öneriler geliştiren bir komisyon raporu. Son derece önemli temel hak ve özgürlükler alanında son derece önemli değişiklikler gündeme getiriyordu. Örneğin kadın erkek eşitliği konusunda bir dizi değişikliği gündeme getiriyordu. Bunların arasında miras hakkı. Evet. Tunus'ta diğer Müslüman Arap ülkelerinde olduğu gibi kadın erkek arasında miras konusunda bir eşitlik yok. Erkekler kadınlardan iki misli daha fazla miras hakkına sahipler. Bu miras eşitliği konusu son derece önemli. Miras hukukundaki bu değişiklik son derece önemli ve Tunus'ta Cumhurbaşkanı Ağustos ayında bu miras eşitliğini gündeme getireceğini ve bir yasa teklifi hazırlanacağını belirtmişti ve önümüzdeki günlerde, belki önümüzdeki ay içinde bu teklif Tunus meclisine gelecek. Bu teklif çok ciddi, erkek egemen bir toplumda ve muhafazakarlığın egemen olduğu bir ortamda çok ciddi tepkiler topluyor. Evet, yani pardon araya girerek, yani böyle bir miras hukukunda eşitsizlik esas itibariyle bunun süre gelmesine, erkeklerin mali, ekonomik ve dolayısıyla da her bakımdan güçlü olmasının devamını sağlayan en önemli kurum olarak görülüyor tabii. Öyle, evet. Bir de kadınların dolayısıyla tam tersine de kadınların hem güçsüz olmaları hem de kadın yoksulluğunun daha yüksek olmasına da evet, neden oluyor. Aynen öyle. Bu eşitlik konusu önümüzdeki günler, haftalarda gündeme geldiğinde izleyeceğiz. Ama bu arada bu Eşitlik ve Bireysel Özgürlükler Komisyonu'nun önerdiği başka bir yasa 9 Ekim'de büyük bir çoğunlukla 125 evet'e karşı bir hayır oyu ve 5 çekimser oyla Tunus Meclisi'nden geçti. O da ırkçılığı cezalandıran bir yasa. Bu da Müslüman Arap toplumlarında olmayan bir yasa. Esas itibariyle Tunus'ta ve çoğu Kuzey Avrupa, Kuzey Afrika Müslüman Arap toplumlarında geçerli olan bir ırkçılığı, yani zenci Müslümanlara veya zencilere yönelik ırkçılığı cezalandırma amacı taşıyan esas itibariyle bir yasa tasarısı. Bu Tunus'ta nüfusun %15'inin zenci veya siyah Afrika kökenli olduğu bir toplum ve bunlar tabii ki eski kölelerin çocukları, torunları ve çok yaygın bir ırkçılık var Tunus'ta. Büyük ihtimalle Cezayir'de de vardır, Fas'ta da vardır. Ama Tunus'ta çok ciddi bir ırkçılık olduğu için ve bu ırkçılık da 2015'te bir maçta çok açık biçimde ortaya çıktığı için, sonra galiba Kamerunlu 2-3 gencin bıçaklanarak öldürülmesi vakasından da sonra bu konu gündeme geldiğinde yasa tasarısı hazırlandı ve 9 Ekim'de kabul edildi. Milletvekillerinin bir kısmı bunun bölücülük yaratacağını iddia etmişler. Bir kısmı bunun yabancı güçlerin bir ajandası olduğunu, Tunus'u bölmek üzere yaptıkları bir girişim olduğunu ilan etmişler. Gördüğünüz gibi bu yabancı güçler ajandası, yabancı parmak bütün dünyada milliyetçilerin ve muhafazakarların ana teması. Fakat yasa kabul edildi ve bir yıla kadar hapis cezası Türk parasıyla 2000 Türk lirasına, aşağı yukarı günümüzün 2000 Türk lirasına denk düşen bir para cezası öngörüyor. Nefret söylemi, ırkçı tehdit, ırkçılığı övme ve yayma, ayrımcılığı açık veya örtük biçimde destekleyen örgüt kurma veya katılma gibi durumlarda hapis cezası 3 yıla kadar çıkabiliyor ve para cezası da 10.000 Türk lirasına kadar yükselebiliyor. Bu Tunus'ta çok ciddi biçimde insan hakları örgütlerinin, kadın hareketlerinin başta olmak üzere desteklediği ve çok büyük bir memnuniyet ifade ettiği bir adım oldu. Arkasından kadın erkek eşitliğini mirasta kabul eden yasanın gelmesi ümit ediliyor. Raporda öngörülen başka konular da var. Örneğin eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması da öngörülüyor. Mesela 17 kişi 2017 yılında eşcinsel ilişki suçlamasıyla hapis cezası almış Tunus'ta. İdam cezasının kaldırılması öngörülüyor. Gerçi Tunus 1991'den beri verdiği idam cezalarını uygulamayan bir moratoryum yürütüyor ama fiilen idam cezası hala geçerli orada da. Evet. Bunun gibi bir dizi öneri var komisyonun raporunda. Bunların küçük bir kısmı Cumhurbaşkanı'nın girişimiyle kabul edilme ihtimali var gibi gözüküyor. Enahta milletvekillerinin bir kısmı bu değişiklikleri destekliyorlar. Bir kısmı da bunların ülkenin örf ve törelerine aykırı, dine aykırı girişimler olduğunu iddia ederek karşı çıkıyorlar. Ama Tunus hala Müslüman Arap dünyası içinde özgürlükleri savunan bir güçlü sivil topluma sahip. Bunu taşıyan partilerin hala etkili olabildiği bir toplum olma niteliğini büyük zorluklara rağmen iktisadi ve siyasi hala koruyor gibi gözüküyor. Evet, yani Arap Baharı'na da öncülük eden o gösterilerde aşağı yukarı oradan başlamıştı birkaç Batı Sahra'da da olmakla beraber. Fakat bu ilginç yani Türkiye dışındaki tek şey olacak değil mi? Kadın eşitliği, mirasta kadın erkek eşitliği sağlanırsa tek İslam ülkesi olacak Türkiye dışında. Bunu dün konuşmuştuk. Önemli bir gelişme. Evet. Peki oradan Bavyera seçim. Oradan nereye geçelim? İsterseniz hızlı biçimde biraz atladığımız bir konu var. 1 Ekim'de yapılmış olan bir seçimlerden bahsetmeyi unuttum. Kanada'da Quebec eyaletinde Fransızca konuşulan eyaletteki parlamentonun milletvekili seçimlerinde Quebec tarihi yakın tarihi açısından önemli bir değişiklik yaşandı. Bu eyaletin Fransızca konuşulan bölgenin iki ana partisi vardı. Bir liberal parti bir de Quebec partisi. Ve seçimler ağırlıklı olarak bağımsızlık referandumu yapacağız mı yapmayacağız mı? Biliyorsunuz iki defa teşebbüs edildi bağımsızlık referandumu. Başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ve hem liberal parti, iktidardaki liberal parti hem de Quebec partisi, Milliyetçi Quebec partisi seçimlerde büyük bir hezimet uğradılar. Ve 2011'de bir iş adamının daha önceden Quebec partisinde milletvekili yapmış bir iş adamının 2011'de kurduğu platform Quebec'in geleceği koalisyonu merkez sağ popülist yani günümüzün modasıyla popülist temaları da ön plana çıkartan bir merkez sağ parti tek başına çoğunluğu aldı ve diğer partiler çok büyük iki partide liberal parti ile Quebec partisi büyük bir hezimete uğradılar İlk kez bağımsızlık tartışması değil, seçimlerde gözlemcilerin aktardığına göre göçmenleri nasıl sınırlarız tartışması. Sınırlamalı mıyız yoksa bu böyle devam etmeli mi tartışması ön plana çıkmış. Ve tabii ki bu Quebec'in geleceği koalisyonunun başındaki François Legault'un şimdi başbakan oldu. Temaların başında da yeni göçmen sayısının her yıl alınan yeni göçmen sayısının %20 her yıl %20 azaltmak var. Diğer taraftan memur sayısını, devlet memurları sayısını azaltmak var. Vergileri azaltmak var. Seçim sistemini biraz daha nispi temsile dönüştürmek var. Ve dediğim gibi merkez sağın popülist söylemlerle birlikte bir tür Avrupa'da yaşanan kadar aşırı sağ olmasa da Quebec gibi yabancıları, Kanada gibi yabancıları kabul etmesiyle maruf bir toplumda göçmenler konusu orada da maalesef belirleyici siyasi konu haline gelmiş durumda. Bunun bir uzantısı İtalya'da var biliyorsunuz. İtalya'da İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Aşırı Sağ Parti'nin Liga'nın lideri Salvini yeni bir fikir ortaya attı. Bilmiyorum sizin dikkatinizi çekmiş miydi? Akşam saat 9'dan sonra bakkallar, yabancıların, işlettiği küçük mağazaları kapatalım dedi. Niye diye sorulduğunda da şöyle diyor. Buralar diyor gece 9'dan sonra sarhoşların, uyuşturucu satıcılarının, düzen bozucuların toplandığı tekin yerler değil, oluyor. Tekin değil değil mi? Tekin değil. Sabah 3'e kadar, niye sabah 3'e kadar içiyorlarmış bilmiyorum. 4'te içmiyorlar da saat 3'ten iç. Sabah 3'e kadar diyor. Bu dükkanların etrafında bira içiyorlar ve sokaklara işiyorlar diyor. Dolayısıyla bunlar tekin yerler değil, kapatılmalıdır diyor. Yabancıların işlettiği dükkanlarmış bunlar özel olarak. Yani İtalyanlar işletirse kapatmaya gerek olmayacak anladığım kadarıyla. Evet Ahmet Bey. Bir de ben bir haber ekleyeyim. Salvini'nin partisi partisinden seçilen İtalya'nın kuzey kentinde Lodi'nin yönetimi, belediyesi getirdiği yeni düzenlemeyle en az 200 çocuğu okul kantini ve otobüs servisinden mahrum bırakmış. Bunun sebebi de bu en az 200 çocuğun göçmen olmalarıymış. Başkan Sarah Kazanova'ya sormuşlar. O da yeni düzenleme yürürlükte kalacak demiş. Daha da güçlü biçimde Salvini İçişleri Bakanı olarak Kalabre bölgesindeki bir belediye başkanını hakkında tutuklama kararı, gözaltı kararı aldırtıp ev hapsine mahkum etti biliyorsunuz. Oradaki 200 bu Kalabre'deki Riace belediye başkanı Domenico Lucano birkaç yıldan beri hemen hemen kimsenin kalmadığı, sürekli göç veren köyünü, kasabasını kurtarmak için, hem de kendisi de solcu olduğu için, eski Komünist Partisi üyesi, buraya göçmenleri davet edip onları entegre etmiş. Evleri tamir ettirip yerleştirmiş, okullar dolayısıyla yeniden açılmış, iş yerleri, küçük dükkanlar, el sanatları bazıları açılmış. Bayağı ciddi bir ve örnek teşkil eden bir entegrasyon vakası. Bu tabii ki Salvini'nin ve onunla beraber onu destekleyen ırkçıların tepkisini çektiği için bir beyaz evlilik, yani muvazalı evlilik yapıldığı iddiasıyla, ki yapılmış da olabilir, Salvini hakkında dava açıldı, gözaltına alındı, ev hapsine mahkum edildi ve bu 200 yerleşmiş oraya, artık entegre olmuş 200 kişinin göçmen kamplarına taşınması söz konusu oldu. Büyük tepki gelince, efendim biz onları zorla taşımayacağız, İsteyenler göçmen kampına gidebilir dendi ama bütün yardımlar kesildi. Yani o entegrasyonu sağlayan finansmanların hepsi kesildi. Bu biraz evvel söylediğin göçmen çocukların okul taşıma ve kantin imkanlarından mahrum bırakılmalarının bir başka yansıması işte. Evet. Ondan geri dönmek zorunda kalmış. Yalnız iyi haber de bu. Bugün Guardian'da gördüm, Lorenzo Tondo imzalı bir haberde. Crowdfunding yapmışlar hemen. Yani para toplamışlar sivil toplum örgütleri ve okul yemeklerini sağlamak için çocuklara, özellikle Afrikalı göçmenlere. Ve o zaman da geri dönmek zorunda kalmış. Hem de bir kadın o partisi, Salvini'nin partisinden, Liga partisinden, Sara Casanova diye bir belediye başkanının geri basması sonucunu vermiş. Kadınlar ırkçı olmaz diye bir kural yok. Yok, evet. Maalesef erkeklerde daha fazla ırkçılık orada ama ırkçı, faşist kadınlar da maalesef var. Onlara, erkeklere özenmiş kadın deniyor genellikle. Evet. Bu da böyle ama bu iyi haber. Yani geri basmak zorunda kalmışlar yani. Salvini genellikle bu konularda geri basmak zorunda kalıyor. Çünkü çok ciddi bir sivil toplum tepkisi var. Örgütlerin tepkisi var. Mahkemeler Salvini'nin emirlerini dinlemek istemiyorlar. Ve tabii ki basın da kısmen hala ve büyük ölçüde bağımsız olduğu için bu haberlere karşı ciddi mobilizasyon sağlanıyor. Ama bir müddet sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz, evet. Çok önemli, çok tehlikeli gelişmeler. Ama mobilize olmaları önemli tabii. Evet, evet. Son olarak belki Brezilya ile bitirelim. Brezilya'da seçimler, pardon, Bavyera'da seçimler oldu ama siz dün onu biraz bahsettiniz. Evet. İlk defa Bavyera'da muhafazakarlar, Bavyera'da sosyal muhafazakarlar, yani Katoliklerin Partisi seçimlere katılıyor. Protestan dünyasında da, Almanya'nın Protestan dünyasında da Demokrat muhafazakarlar, yani Merkel'in partisi katılıyor. Bunların biliyorsunuz ikisi sürekli koalisyon altında olan iki partidir. Sosyal muhafazakarlar birliği ilk defa yıllardan beri, 40 yıldan beri ilk defa Bavyera'da seçimleri kaybetti. Yani daha doğrusu gene birinci parti geldi ama %46, %47 aldığı her zaman seçimleri bu sefer %32, oyu %32'ye düşerek bir koalisyon yapmak gereği hasıl oldu. Ve burada kazanan sosyal demokratlar olmadılar. Onlar da gerilediler. Fakat yeşiller ön plana çıkmış durumda. %18 oyların %18-17'sini alarak. Tabii ki Almanya için Alternatif adlı aşırı sağ parti, ki o giderek radikalleşiyor. Evet, yani kurucuları, onu da belirtelim, Almanya için Alternatif Partisi'nin kurucuları hemen hemen hepsi partiyi terk ettiler. Hı. Çünkü Almanya için Alternatif Partisi'nin kurucuları daha çok Avrupa Birliği'nin liberal politikalarına, özellikle Yunanistan'a yönelik daha müsamahakar olduğu iddia edilen politikalara tepki olarak ortaya çıkmışlardı ve giderek bu partinin çok güçlü aşırı sağ temaları ve Nazi artıklarını da kendisinde toplamaya başlamasına tepki olarak bütün kurucuları neredeyse terk etti. Çok daha radikalleşmiş bir parti artık. Almanya için Alternatif Partisi AfD. Burada da o da oyların %11'ini almıştı. Evet, o da çok şey. Fakat bu arada da bir iyi diyebileceğim bir haber de İşte bu Berlin'de cumartesi günü neredeyse 250 bine varan sayıları büyük bir, çok kuvvetli bir gösteri, antifaşist gösteri yapıldı. O da önemli yani. Berlin'in her tarafında hem ırkçılığa, hem yabancı düşmanlığına, hem de AfD'nin, işte bu Almanya için Alternatif Partisi'nin yükselişine karşı çok güçlü bir gövde gösterisi yaptı. Bu da iyi haberlerden bir diğeriydi. Evet. Bir haberimiz ileride, ona her gelecek hafta veya seçimlerinden sonra bahsederiz. Brezilya'da seçimlerin ikinci turu yapılacak. Görünen o ki aşırı sağ, militarist bir aşırı sağın, hem de ultraliberal, yani hem militarist hem neoliberal hem homofob, yani ne kadar ırkçı, çevre düşmanı, ne kadar kötülük, çevre düşmanı, ne kadar kötülük varsa bunu kendinde birleştiren bir figür. Yani az bulunur bir şey değil, biliyor musunuz? Evet, bu şeytanın ta kendisi gibi bir görünüm çiziyor yani. Ve %47 aldı, %46 aldı. Evet. Bu görünümüyle. Dolayısıyla karşı tarafında, yani Emekçiler Partisi'nin de bu durumda bir sorumluluğu var muhakkak ki onu ayrıca tartışmak lazım. Yani iktidarda bu kadar zaman iktidarda kalıp da böyle bir şeytanı tepki olarak üretmek de bir başarı olsa gerek. Evet, Glenn Greenwald The Intercept'te yazan çok ayrıntılı bir makale yazdı The Intercept'te. Durumu çok detaylı olarak da anlatıyor. Gayet endişe verici. Dünya bakımından da büyük olumsuz sonuçları olacak diyor. Tabii. Ve onu konuşuruz sonra, gelecek Peki. seçimden sonra. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bu hafta konuğumuz yok ama iki yeni araştırmadan bahsedeceğiz galiba. Hemen o konulara girebilir miyiz? Siz lütfen anlatırsanız. Tabii, bugün bilim dünyasından iki farklı alandan, iki araştırmadan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi sosyal psikolojiden, öbürü nörobiyolojiden. Nörobiyoloji çalışması ahtapotlarla yapılmış, ilginç bir çalışma. Sosyal psikoloji çalışması ise genel olarak Türkçe'de kurabiye deneyi diye anlattığımız, bildiğimiz, İngilizce'de marshmallow test diye bilinen bir deneyden yola çıkıyor. Bu marshmallow böyle nişastalı, Amerika'da çocukların çok sevdiği bir tür şekerleme, Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Evet, ben satılıyor ama yurt dışından geldiği için biraz pahalı olabilir bu aralar. Öyle bir durum söz konusu olabilir ama var galiba. Evet, biz de çok yükselmiş. Marshmallow bile yiyemiyoruz. Peki neyse. Biz kurabiye diyelim. Evet. Zaten deneyin bazı varyasyonlarında kurabiye de kullanılıyor bu şekerleme yayına. Bu deneyi, bu kurabiye deneyinden aslında geçmişte bir programda daha uzunca bahsetmiştik. İlgilenenler o programın podcastine bakabilirler. Ben Açık Bilinç Twitter sayfasından bağlantısını verdim. Yeniden gündeme getiriyor olmamızın bu çalışmayı iki sebebi var. Bir tanesi bu çalışmanın yaratıcısı olan sosyal psikolog Walter Mischel yakınlarda bir zamanda Eylül 2018 tarihinde 88 yaşında vefat etti. Pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Önce Stanford Üniversitesi'nde daha sonra Columbia Üniversitesi'nde akademik kariyerini yerleştirmiş önemli bir kişiydi. İkincisi Walter Mischel'in vefatından birkaç ay önce Mayıs ayıydı galiba. Mayıs 2018'de Psychological Science dergisinde yayınlanan bir makale bu kurabiye deneyinin bulgularını ve sonuçlarını aslında bulguları ve sonuçlarına şüpheyle bakmamızı gerektirecek bir takım başka iddialarda bulundu. Kısaca bundan bir bahsedeyim istedim. Lütfen. Ahtapot deneyine geçmeden önce. Şimdi deneyi çok kısaca hatırlayalım. Deneyin ilk yapılma tarihi 1972. 1960'lardan beri Walter Mischel bunun üstünde çalışıyor ama 1972'de Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan 3 yazarlı bir yazıda şunu gösteriyor. 92 3,5 yaşında 3 ila 4 yaş arasında 92 çocukla yapılan bir çalışma. 3 değişik varyasyonu var fakat en bilinen varyasyonu şu. Boş bir odada bir masanın başına çocuğu oturtuyorsunuz. 3,5 yaşındaki çocuğu önüne bir kurabiye koyuyorsunuz. Çocuğun bu kurabiyeden hoşlandığını ve yemek istediğini de varsaymak durumundayız. Sonra diyorsunuz ki bak istersen bu kurabiyeyi şimdi yiyebilirsin. Ama beklersen ben odadan çıkacağım ve bir süre sonra geri geleceğim. Kurabiyeye hiç dokunmamışsan, yememişsen sana bir kurabiye daha vereceğim. İki kurabiye. İki kurabiyen olacak dolayısıyla. Bundan ibaret aslında ve gizli bir kamerayla çocukları filme çekiyorlar bir yandan işte nasıl davranışlarda bulunduklarına bakıyorlar, kaç tanesi kurabiye yedi, kaç tanesi yemedi buna bakıyorlar. Bu videoları seyretmek aslında anne babalar için iç parçalayıcı bir şey olabilir bazı çocuklar adına çünkü bazı çocuklar çok stratejik bir şekilde davranarak o kurabiyeyi yememeyi beceriyorlar. Mesela işte şarkı söylüyorlar, arkalarını dönüyorlar, kendilerini başka bir işle meşgul ediyorlar. Bazı çocuklar ise bu kurabiyenin çekim alanından kurtulamıyorlar ve tamamıyla yanlış stratejiler ile eninde sonunda o kurabiyeyi istemeselerdi uzun bir mücadele sonunda yemiş oluyorlar. Deneyde ne kadar zaman bekleyecekleri söylenmiyor çocuklara. Dolayısıyla orada ucu açık bir belirsizlik var. Yani 8 saat de bekleyebilirler. Genellikle birkaç dakika içinde tabii deney yapan kişi geri gelmiş oluyor. Ama çocuklar bunu bilmiyor. Ve doğru stratejiyi kullanamayan çocuklar işte gözlerini kurabiyeye dikiyorlar. Kurabiyeyle oynuyorlar. Alıp hatta ağızlarına götürüp ama yemeden çıkartıyorlar. Yani büyük eziyetler çekiyorlar. Evet bayağı bir, bir parça yiyorlar. İşkence deneyimi gibi bir şey bu yani. Kesinlikle öyle. Yani iç parçalayıcı bir hali var. Bu çocukların anne babasıysanız özellikle ve siz camın aynanın öte tarafında gizlice bunu seyrediyorsanız. Neyse deney genel olarak bu kurabiye deneyi olarak biliniyor. Yani o zaman da anladığım kadarıyla ilgi çeken bir deneymiş. Fakat Walter Mischel'i asıl ünlü yapan ve bu deneyi de popüler kültürde çok ünlü yapan bu çalışmanın yayınlanmasından yaklaşık 20 sene sonra 1990'da yayınlanan ikinci bir çalışma oldu. Gelişim Psikoloji Dergisi'nde. O da üç yazarlı bir çalışma. Fakat Walter Mischel haricindeki diğer yazarlar farklı. Bu çalışmada bu ilk deneyde yer alan çocukların 18 yıl boyunca 1972'den 1990'a kadar geçen zamanda hayatta neler yaptıklarına bakıyorlar. Ve diyorlar ki bu ikinci kurabiyeyi beklemeyi becerebilen çocuklar hayatta pek çok değişkenle ölçtüğümüz zaman pek çok açıdan çok daha başarılılar. Ve bunun içinde pek çok unsur var. Yani mesela işte hayatlarında daha mutlular, işlerinde daha çok para kazanıyorlar, evliliklerinde evlilik yapmışlarsa daha dengeli ve mutlu bir hayat sürüyorlar falan. Dolayısıyla birden şöyle bir iddia ortaya atılmış gibi oluyor. Sizin 3,5 yaşındayken işte bir kurabiyeyi yiyip yememekle, ikinci kurabiyeyi beklemeyi becerip becerememekle ilgili bir eğiliminiz ya da beceriniz aslında bütün hayatınızı belirleyen bir ayna tutuyor sanki size. Bu tabii çok bir yandan ilginç bir iddia, bir yandan da çok güçlü bir iddia. Çünkü 3,5 yaşındayken bir çocuğun kişiliğinin her yönü henüz şekil almış, belirlenmiş değil. Kurabiyeyi yiyip yememek de böyle bir tür irade gücü gibi gözüküyor. Yani sanki buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Ömer Bey, sizin kullanmayı sevdiğiniz bir terimle söyleyeyim. İndirgemeci bir sonuç çıkıyor gibi. Şöyle, İşte bizim hepimizin doğuştan gelen belki bir irade gücümüz var ya da bu irade gücünü kullanmaya yönelik bir eğilimimiz var. 3,5 yaşındaki bir deney bu eğilimin ne kadar kuvvetli olup olmadığına bakıyor ve aslında bu eğilim hayatta ondan sonra neler yapacağımızı da belirliyor. Yani 30 yaşında nerede olacağınızı 3,5 yaşında bu küçük deneyle içinizde var olan işte doğuştan gelme bir irade gücü ile görmek mümkün. Evet, yani şimdi, normal olarak bu modern toplumun, gösteri toplumun en tipik örneklerinden biri bu. Hem bir toplama kampında yapılmış bir deney, işkenceci bir deney gibi ve çocuklara da haber vermeden gizli kameralarla, hem de onların bütün kaderlerini böyle bir şekilde belirlemeyi içeren de bir şey var. Yani belirleyici, işte holistik bir bakışın tamamen tersi, evet. İndirgemeci bir bakış var. Evet, şimdi öyle. Öte yandan ben tahmin ederim ki Walter Mischel bu deneyi tasarlarken işte 20 sene sonra baktığı zaman bu tür sonuçlar bulacağını düşünmüyordu. Bence düşünüyor olsaydı deneyi çok daha kapsamlı bir şekilde tasarlardı diye düşünüyorum. Bundan ne kastediyorum? Orijinal deneye baktığımızda şunu görüyoruz. O zamanlar Stanford Üniversitesi'nde hoca Walter Mischel oradaki anaokuluna gitmiş. Anaokulundaki çocuklardan işte 92 tanesiyle bu deneyi yapmış. 92 çok küçük bir sayı değil. Ama demografik olarak baktığınızda bu deneye katılan çocukların çok kısıtlı bir alandan geldiğini görmek zor değil sonuç itibariyle. İşte annesi babası Stanford'da çalışan çocuklar. Bu çok standart bir uygulama. Yani her okulda yapılıyor. Türkiye'deki okullarda da yapılıyor. Gelişim psikoloğu uysanız ve bir deney yapacaksanız, küçük çocuklara ihtiyacınız varsa bu işin en kolayı işte eğitim kurumunuzun bir anaokulu varsa oradaki çocuklar arasından gönüllüler aramak falan. Fakat bu tür iddialı sonuçları olan deneylerde hep mesela bağıntısallıkla nedensellik ayrımını gözetmek, bulunan şeyler aslında bir nedensellik ilişkisi gösteriyor mu yoksa birbirine belki şans eseri bağlanan unsurlar mı? Bunlara bakmak lazım. Burada da mesela bu kurabiye deneyinde evet yani çocukların bazıları ikinci kurabiyeyi bekliyorlar, bazıları bekleyemiyorlar ve bekleyenlerle bekleyemeyenler arasında hayatların ileriki aşamalarında işte çeşitli farklar belki gözüküyor ama bekleyenlerle beklemeyenlerin bekleyip bekleyememeleri arasında daha önemli başka farklar olabilir. Yani şimdi deney iyi tasarlanmış olmasa şöyle şeylerin de etkisi olup olmadığına bakmak gerekebilirdi. Mesela ikinci kurabiyeyi bekleyebilenlerin hepsi kız çocuğu diyelim, bekleyemeyenlerin hepsi erkek çocuğu. Böyle olsaydı o zaman belki cinsiyet burada belirliyor diyecektik. Ya da Asya kökenli çocuklar bekleyebiliyor da işte Avrupa kökenliler bekleyemiyorsa o zaman belki böyle bir etnik ayrım var diyecektik. Bu orijinal çalışmada tabii böyle bir bu kadar bariz bir ayrım söz konusu değil. Fakat sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan birbirine çok yakın 92 çocuğun seçildiği ortada. Bunu test etmek için işte Mayıs 2018'de yayınlanan yeni bir yazı 900'ün üstünde çocukla bu deneyi yeniden yapıyor ve gerek ırk, gerek etnisite, gerek anne babaların eğitimi, işte sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik arka plan açısından çok daha geniş bir yelpazede çocukları toplayıp ne olup ne biteceğine bakıyor. O makalenin iddiasına göre aslında bu bir irade meselesi falan değil. Daha ziyade çocuğun işte yetiştiği ailenin nasıl bir aile olduğuyla alakalı. Şöyle şeyler söylüyorlar, bana da makul geliyor. Fakat bu kurabiye deneyinin hala tartışmalı bir alan olduğunu ve bu konuda daha ileride başka çalışmaların da yapılacağını tahmin ettiğimi söyleyeyim. Mesela daha yoksul ailelerin çocukları önlerine gelen fırsatı hemen değerlendirmenin en iyi strateji olacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla 40 yılda bir kurabiye yeme imkanınız oluyor. Birisi size bir kurabiye vermiş. Üstelik belki daha önce size verilen sözler, büyükler tarafından verilen sözler tutulmamış durumda. Siz 3-3,5 yaşında bir çocuksunuz ama bunun çok farkındasınız. Dolayısıyla o kurabiyeyi yediniz. Yemediniz, ikincisini bekleyin derken o kurabiyeden de olabilir. Evet, sınıfsal, kurabiyeyi alıp gidebilir. Sınıfsal bir boyutu var işin. Çok önemli. İlk araştırmada, Walter Mischel'in araştırmasında gözden kaçırılmış olabilecek olduğunu söyleyebileceğimiz. Yani yoksul kesim tabii ki öyle bireysel irade falan değil. Bir daha ele geçiremeyeceği bir şeyi, daha az varlıklı olan kesimde elbette böyle bir riski göze almak istemeyecektir. Evet. Evet. Evet, dolayısıyla yani bu anlamda sosyoekonomik açıdan baktığımızda belki o kurabiyeyi hemen yiyen çocuk da kendi açısından doğru bir strateji izliyor. Evet. Öte yandan ona bunu yaptıran koşullar işte hayatta daha sonra belki diğerleri kadar daha zengin ve okumuş ailelerin çocuklarına sunabildiği koşullar onlara sunulamadığı için işte daha az para kazanan veya daha az mutlu olduğu bir işte çalışmaya onu mahkum ediyor filan. Yani her zaman olduğu gibi burada da özellikle işin içinde hayat gibi çok komplike bir durum söz konusuysa çok değişkenli ve çok bakış açılı bir açıklamaya ihtiyacımız var. Walter Mischel'in yaptığı orijinal ilk çalışma bundan yoksun bir çalışmaydı. Buna rağmen 1972'de yapılan bir çalışmanın hala 2018'de yenileniyor olması, değişik değişkenlerle bir daha tekrarlanıyor olması ve gündemde olması bu deneyi sosyal psikolojinin en önemli deneylerinden biri haline getiriyor. Bunu da teslim etmek lazım. Evet. Ve tabii tüketim toplumunun korkunç çekiciliğinin, giderek artan çekiciliğinin yoksullar üzerinde de durmadan en basit şeyi bile satın almaya itmesi gibi araştırmalardan da bahsediyor sizin göndermiş olduğunuz makalede. İlginç. Evet, yani ben şöyle düşünüyorum, çocuklarla bir şekilde bir iletişimi olmuş her yetişkinin aslında görebileceği gibi, evet, çocuklar arasında doğuştan gelen bir takım mizaç farkları her zaman oluyor. Yani tam aynı şekilde aynı koşullarla yetiştirmeye çalışsanız bile kendi çocuklarınız arasında da insan bunu görebiliyor. Başkalarının çocuklarında da görebiliyor. Bu bir değişken ve eminim bu kurabiye testinde bazı çocukların işte daha endişeli davranmasında, bazılarının daha heyecanlı olmasında, bazılarının daha rahat bir strateji izlemesinde bunun da bir etkisi vardır. Ama etki bundan ibaret demek yanlış. Bu son yapılan 900 çocukla yapılan çalışmada aslında bunu gösteriyor ve sosyokültürel ve sosyoekonomik durumun daha önce gözden kaçırılmış olan bir şekilde çok belirleyici olabildiğini gösteriyor. Bana da çok makul geliyor. Evet, gayet iyi. Şimdi isterseniz bu ahtapotla yapılan deneye geçelim. Evet, o da ilginç bir deney. Yepyeni bir deney. Şeyde Current Biology dergisinde 20 Eylül 2018'de yayınlanmış. Şimdi bir yandan aslında çok basit bir fikir ve çok komplike bir tasarım gerektirmiyor. Ahtapotlara MDMA diye bilinen ya da işte sokaktaki adıyla ecstasy diye bilinen bir madde veriyorlar ve davranışlarında nasıl bir fark yarattığına bunun bakıyorlar. MDMA nedir? Bir psikoaktif madde, sentetik bir madde. 1912 senesinde aslında ilk yapılmış. Fakat daha sık kullanılmaya başlanması 1970'lerden itibaren oluyor. Bir süre hatta psikoterapinin bir parçası olarak kullanılması deneniyor 1970'lerde. Daha sonra 1980'lerde sokaklarda satılan işte daha popüler bir kimyasal madde haline geliyor. Bu MDMA maddesinin yaptığı başlıca şey beyindeki nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan serotonin, dopamin, noradrenalin gibi maddelerin, bunlara nörotransmitter deniliyor, maddelere aktivasyonunu arttırmak. Bu da insanda söylendiğine göre empati, mutluluk ve haz hislerini arttırıcı bir etki yaratıyor. Şimdi empati ve mutluluk hissi sosyal kognisyonla, sosyal bilişsellikle de alakalı bir şey. Yani bir şekilde empati hissiniz artıyorsa buna bağlı olarak davranışlarınızda da bir değişiklik görmek mümkün. İnsanlar da böyleyken acaba insanların evrimsel olarak çok uzağında olan ahtapotlarda da böyle bir şey olabilir mi diye merak etmiş bu çalışmayı yapan iki kişi. Eric Edsinger ve Gül Dölen. Niye bunu merak etmişler ya da akıllarına ahtapot nereden gelmiş? Şuradan birkaç sene önce genetik bilimlerin giderek gelişmesi sonucunda pek çok canlının genetik kodları ortaya çıkarmış hale geldi ve giderek işte bu C. elegans falan, C. elegans gibi kurtçuklardan, solucanlardan, çok basit organizmalardan daha komplike organizmalara doğru araştırmalar ilerliyor. Birkaç sene önce de bir ahtapot türünün genetik kodu ortaya çıkartılmış. Bu koda baktığımızda şunu görüyoruz. Serotoninin insan beyninde çalışmasına vesile olan genin tam aynısı ahtapotlarda da var. Şimdi bu tabii çok ilginç bir şey, çünkü ahtapotlarla insanların arasında en az 500 milyon yıllık bir ayrılık var. Yani ortak atamız bizim ahtapotlarla en aşağı 500 milyon yıl önce yaşamış ve ondan sonra yollarımız ayrılmış. Ayrılmış, evet. Ahtapotlar yarım milyar yıl. Evet, evrim süreci geçirmişler. Buyurun, pardon. Yarım milyar yıl gibi çok önemli bir mesafe var. Işık yılı gibi. Evet ve nispeten yani nitekim baktığımız zaman hani morfolojik olarak, anatomik olarak, fizyolojik olarak vücudumuzun şekline ya da sinir sistemimizin nasıl çalıştığına bambaşka bir canlı ahtapot. Yani işte insanlara şempanzeler, bonobolar, orangutanlar filan benziyor. Ama hani kedi köpek filan da mesela ahtapotlara göre, ahtapotlara nazaran bize çok daha benzeyen hayvanlar, memeliler, sıcakkanlılar. Ahtapotlar işte mesela sümüklü böceklerle akraba, insanlara göre oranlarsak, karşılaştırırsak. Arada büyük bir evrimsel fark var. Öte yandan beyin vücut oranlarının ahtapotlarda çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yani gerek omurgasızlar arasında belki en yüksek olan canlılardan bir tanesi. Omurgalılar arasında da aslında öyle. Yani vücutlarına göre büyük bir beyinleri var ve komplike bir bilişsel yaşamları var. Akıllı hayvanlar olduğunu pek çok şekilde gözlemek mümkün. Fakat sinir sisteminin ahtapotlarda çok farklı olduğunu da bir daha altını çizeyim. Ahtapotların 8 kolu var ve nöronlarının yaklaşık 2/3 bu kollarına yayılmış durumda. Dolayısıyla biz insanlar gibi tek bir kontrol merkezi bir beyinden ibaret değil, bambaşka bir bilişsel hayatları olsa gerek. Bu çalışmayı yapan insanlar da şunu merak ediyorlar. Böyle bambaşka bir sinir sistemine ve bambaşka bir bilişsel hayata sahip olduğu halde ahtapotlar acaba insanların gösterdiğine benzer bir etki gösterebilirler mi? Bu MDMA maddesi kendilerine verilirse ya da işte ecstasy denilen madde. Bunu da nasıl yapıyorlar? 3 bölmeli bir akvaryuma ahtapotları koyuyorlar. Önce bu ilacı vermeden önce, bu maddeyi vermeden önce ahtapotların nasıl bir sosyal davranış gösterdiğine bakıyorlar. Bu orta bölmede bizim kahramanımız olan ahtapot oturuyor. Fakat küçük deliklerle sağdaki ya da soldaki bölmelere geçme imkanı var. Bu bölmelerde de ya plastik bir oyuncak ya da bir başka ahtapot var bir kafesin içinde. Ahtapotlar genellikle yalnız yaşayan hayvanlar. Sosyal hayvanlar değil. Bir araya geldikleri zaman birbirlerine arkadaşça değil düşmanca davranıyorlar falan. Neyse bu nasıl davrandıkları ölçüldükten sonra denek olan ahtapotların bu hayvanları içine ecstasy hapı katılmış ve eritilmiş bir suyun içinde 10 dakika kadar tutuyorlar. Solungaçları vasıtasıyla ecstasy hapının işte etkisinin ahtapotların sinir sisteminde gözükeceğini varsayarak. Daha sonra bu bölmeleri yeniden yerleştiriyor ahtapotlar ve şunu gözlemliyorlar. Ahtapotlar ecstasy hapını aldıktan sonra ya da neyse bu şekilde maruz bırakıldıktan sonra son derece sosyal yaratıklar haline geliyorlar. Eskisine nazaran işte plastik oyuncakla oynamak yerine gidip diğer ahtapota dokunmaya başlıyorlar. Belki empati diye niteleyebileceğimiz insanlar da yani burada antropomorfik bir şekilde buna bakılıyor elbette ama böyle bir sosyalleşme belirtileri gösteriyorlar. Buradan da şu sonuca varmış bu araştırmayı yapanlar. Demek ki diyorlar 500 yıl önce bile serotonin sisteminin nasıl çalıştığı bizim ortak atamızda vardı. Dolayısıyla ahtapotlara doğru gitti evrim sürecinde bir kol. Öbür kol insanlara doğru gitti. Fakat ecstasy hapını verdiğiniz zaman 500 milyon yıldır bir arada olmayan iki canlı türü insanlar da ahtapotlar da aynen birbirinin benzeri şekilde davranabiliyorlar. Evet, son derece ilginç aslında. Blue Planet dizisinde de ikinci bölüm, dizinin ikinci gösteriminde de ahtapotların ne kadar olağanüstü, akıllı ve kuvvetli bir beyin sistemlerinin çalışması olduğunu da görme fırsatımız oldu. Evet, yani bu çalışmalara bakınca insan aslında vejetaryen ya da vegan olmasa bile bir daha ağzına ahtapot koyamayacak hale geliyor. Ben de bunu söyleyebilirim. Psikoaktif maddelerle yapılan çalışmalar bilimde giderek daha çok yer tutmaya başladı. Biz de geçmiş bir programda LSD maddesi verilmiş bir insan beyninde beyin görüntülemeyle neler olduğuna dair bir çalışmayı aktarmıştık. Bunun da bağlantısını vereceğim. Son olarak bir de şunu söylemek isterim. Bu çok küçük bir anekdot. Buradan çıkartılabilecek bu çalışmadan şöyle bir ders de var. Çalışmayı yapan iki kişiden bir tanesi, aslında bu çalışmayı tasarlayan ve aklına gelen kişi, Johns Hopkins Üniversitesi'nde kendi laboratuvarı olan genç bir öğretim üyesi, Gül Dölen. Gül benim öğrencimdi. Benim Duke Üniversitesi'nde hoca olarak işe başladığım ilk sene. O da lisans öğrencisi olarak son sınıf öğrencisiydi. Ve bir işte beyin, zihin filan diye nörobiyolog bir meslektaşımla verdiğim bir dersi almıştı. Böyle ne yapacağına pek karar verememiş, çok akıllı, parlak ama alternatif bir öğrenciydi. Bu psikoaktif maddelere filan da çok düşkün bir kişiydi. Hatta bitirme ödevi olarak halüsinasyon yaratan mantarlar üstüne bir ödev yaptığını hatırlıyorum. Ve pek çok başka öğrencinin aksine işte okulu bitince ne yapacaksın dediğim zaman vallahi bilmiyorum işte böyle, yani bir şeylerle ilgileniyorum ama doktora yapmaya mı gitsem yoksa başka bir iş mi yapsam filan, böyle pek hayatta ne yapacağını önceden stratejik bir şekilde belirlemiş bir kişi değildi. Fakat belli ki kendi ilgi alanlarını bir bilimsel çalışmaya dönüştürebilmiş ve çok başarılı işler yapıyor. Evet, çok bugün ilginç. Bu yazıyı görünce hem sevindim hem de aslında bilinme ilgi duyan genç insanlar için aslında burada bir ders var diye düşünüyorum. Yani illa belli bir çizgi izlemek zorunda değil insan ve hangi konu her ne kadar ana akımın dışında da olsa ilginizi çekiyorsa, tutkuyla bağlı olduğunuz bir şey varsa buradan kendinize bir bilimsel kariyer çıkartmak her zaman mümkün peki gibi gözüküyor. Böylece bitireyim. Evet, peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bitiriyoruz Açık Gazete'yi de bugün. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ömer Şahin'e de günaydın diyelim buradan. İyi yıllar, nice yıllar diyelim. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.